θέλουμε φως. Ούτε ένα χάδι, ούτε ένα φιλί. Θέλουμε χαρά. Νύχτες δίχως ένα αστέρι, μια χαρά να φέρει στην πικρή ζωή και τότε ένα πρωί. Η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία της χαράς. Τη χαρά. Τετραετία της χαράς. Τη χαρά. Τα δικά σου χέρια μου πέραν καλοκαίρια μου δώσαν φτερά. Θα πάνε καλά τα πράγματα. Θα βρουν όλη δουλειά. Θα τραγουδάμε νύχτα μέρα. Κι αγάπη θα κουτώρει. Η αγάπη που δεν τελειώνει. Θα βρουν όλη δουλειά. Και θα παίρνουν τα χρόνια. Αγάπη μου αιώνια. Σαν όνειρο που βλέπεις. Κι όλο χαμογελά. Η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία της χαράς, που θα πάνε καλά τα πράγματα. Θα βρουν όλη δουλειά. Θα τρέχουμε γυμνή στα λιβάδια για 4 ολόκληρα χρόνια. Πότε θα γίνουν εκλογές? Μάιο, Απρίλιο, όποτε γίνουν. Από εκεί αρχίζει το κοντέρ και μετράει. 4 χρόνια χαρούμενοι όλοι. Με γέλια, με ευτυχία, με αισιοδοξία. Και θα έχουμε όλη δουλειά. Το είπε. Θα βρουν όλη δουλειά. 0% η ανεργία, θα τη μηδενίσουν, δεν το είπε έτσι. Το είπε ότι θα βρουν όλη δουλειά από την ομιλία Κοπή το Πίτα που έγινε χτες στο Μολ του Άδωνη Γεωργιάδη και είχε πάρα πολύ κόσμο. Εκεί λοιπόν κάτι μας ζήτησε. Σας κοιτάω στα μάτια και λέω ότι αιτούμε την ανανέωση της εμπιστοσύνης σας προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Πάρτι μοριάρωστη. Επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία της χαράς. Τη χαρά, τα δικά σου χέρια μου πέραν καλοκαίρια μου δώσαν φτερά. Ακριβώς γιατί σκιστήκαμε να κάνουμε αυτά που έπρεπε για να γίνει η ζωή των Ελλήνων πολιτών καλύτερη, όχι μόνο για σήμερα, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα χρόνια. Ακριβώς γιατί σκιστήκαμε. Κρίντζι. Εσείς που δεν με ψηφίσατε, είστε οι πιο τυχεροί στην αίθουσα αυτή. Βουνό. Τύχη βουνό. Αυτοί που δεν τον ψηφίσανε είναι πάρα πολύ τυχεροί. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν εδώ μας λέει ότι η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία της χαράς, θα είναι όλα τέλεια, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα τα έχουμε αντιμετωπίσει όλα με καλάθια, με πας, φαντάζομαι και με άλλους τρόπους, μη μας τα χαλάσουν κάτι μπαλόνια που σκάνε πάνω στον πλανήτη και δεν ξέρει κανείς τι είναι, λένε ότι είναι μετεωρολογικά αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Η μία χώρα πίσω από την άλλη έχει ένα μπαλόνι που σκάει στο κεφάλι της, κάτι πιλότοι εκεί δεν λειτουργούν τα όργανα, διάβαζα πριν. Απλά πράγματα. Έχουμε εμείς εδώ τον άνθρωπό μας που μας ενημερώνει και παίρνει στο λαό και λέει τα δικά του. Οπότε αυτό ακριβώς θα το δούμε. Θα το δούμε το θέμα πώς θα εξελιχθεί. Να πάμε στον πρωθυπουργό της χώρας, αφού τελειώσαμε με τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, που δεν τελειώνουμε ποτέ βέβαια. Να πάμε στον πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος θυμήθηκε, είχε πάει χτες μια περιοδία και θυμήθηκε κάτι από τα αθώα νεανικά του χρόνια. Να πω και εγώ ότι έχω μια ιστορική σχέση με τον ΟΑΕΔ, καθώς το πρώτο μου ένσημο το κόλλησα στην Ελλάδα, το κόλλησα το 1991, εργαζόμενος στον ΟΑΕΔ ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Εργαζόμενος στον ΟΑΕΔ. Η αγάπη χαθήκε. Στα τσακίδια. Πάω σε τα γέρι. Τορτύρ. Κουβερτύρ. Ρόδο που μαραθήκε. Δεν μας νοιάζει. Κι άρα μας έσβησε τη νύχτα ξαφνικά. Και, απαντώ εγώ. Μες στο σκοτάδι ένα αστέρι έδισε μακριά πριν να χαράξει αυγή. Το πρώτο μου ένσημο το κόλλησα το 1991, εργαζόμενος στον ΟΑΕΔ ένα καλοκαίρι. Αυτά να τα δείτε εσείς ανεπρόκοποι όλοι, που εκείνο το καλοκαίρι, δεύτερο τραγούδι από ταινία, εκείνος δεν έκανε διακοπές και ήταν στον ΟΑΕΔ και δούλευε ένα καλοκαίρι. Και ήταν το πρώτο του ένσημο. Όλοι θυμόμαστε στο σαλόνι όπως μπαίνουμε δεξιά. Έχουμε το πρώτο μας ένσημο. Έτσι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θυμάται και αισθάνεται την ανάγκη όπου σταθεί, όπου βρεθεί, να το πει ως κάτι αξιοπερίεργο, ως αξιοθέατο. Αυτός είναι ικανός και τα επιτελεία εκεί να επιδεικνύουν και το πρώτο ένσημο. Να λένε ΝΑΤΟ. Από εκείνο το καλοκαίρι που είχε δουλέψει τότε στον ΟΑΕΔ 1991, πρωθυπουργός ο μπαμπάς του. Πολύ ζωρίστηκε να βρει τη θέση, φαντάζομαι. Με εξετάσεις του ΑΣΕΠ θα έδωσε, θα διάβασε και μπήκε. Και είναι το πρώτο ένσημο στην Ελλάδα. Γιατί έχει άλλο ένα πρώτο ένσημο. Στο εξωτερικό δεν μας έχει πει ποιο καλοκαίρι το απέκτησε. Μπορεί να ήταν και άλλη εποχή. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Και χθες λοιπόν ως ειδικός σε θέματα εργασίας και δουλειάς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού μας είπε αυτό για το ένα καλοκαίρι, μας έδωσε οδηγίες και να τα ακούσουν τα νέα παιδιά, να τις ακούσουν τα νέα παιδιά για το πώς συμπληρώνουμε βιογραφικό. Το βιογραφικό έχει πολύ μεγάλη αξία. Εγώ θυμάμαι όταν έφταξα για πρώτη φορά το βιογραφικό μου, 22 ετών, όταν έπρεπε να βρω δουλειά μετά το πανεπιστήμιο. Όταν έπρεπε να βρω δουλειά μετά το πανεπιστήμιο, μας βάζανε κανόνες. Το βιογραφικό πρέπει να είναι τυποποιημένο. Εάν υπάρχει λάθος στο βιογραφικό, ένας έμπειρος HR manager θα το δει αμέσως. Εάν στο βιογραφικό υπάρχει κάποια ανακρίβεια, πας να πουλήσεις εντός εισαγωγικών τον εαυτό σου ως κάτι που δεν είσαι, πάλι θα το καταλάβει. Άρα η πρώτη συμβουλή στο βιογραφικό είναι πες την αλήθεια. Βιογραφικό. Το βιογραφικό πρέπει να είναι τυποποιημένο. Τσακίδια. Εάν υπάρχει λάθος στο βιογραφικό, ένας έμπειρος HR manager θα το δει αμέσως. Εάν στο βιογραφικό υπάρχει κάποια ανακρίβεια, πας να πουλήσεις εντός εισαγωγικών τον εαυτό σου ως κάτι που δεν είσαι, πάλι θα το καταλάβει. Προσωπική εμπειρία. Πήγε κάποιος να πουλήσει λάθος τον εαυτό του? Όχι, είναι η απάντηση, διότι δεν χρειάστηκε ποτέ να δώσει βιογραφικό. Τον προσλαμβάνανε. Τι τον προσλαμβάνανε? Έπρεπε να κάνει τη θητεία του ως εργαζόμενος. Μετά το στρατό πήγε και σε δύο δουλειές για να λέει αυτό που είπε τώρα, ότι έχω το πρώτο ένσημο από ένα καλοκαίρι τότε που δούλεψα και εγώ στον ΟΑΕΔ με πρωθυπουργό τον μπαμπά. Ο Άδωνης πριν μας είπε ότι είναι άτυχοι όσοι δεν τον έχουν ψηφίσει και απευθύνει ένα κάλεσμα να διορθώσουμε κάτι. Εσείς που δεν με ψηφίσατε είστε οι πιο τυχεροί στην αίθουσα αυτή. Και θα σας πω και αμέσως το γιατί. Σπανίως η ζωή παρουσιάζεσαι τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις 4 χρόνια τίποτα, την ευκαιρία σε κάποιον θνητό να διορθώσει ένα προηγούμενο του φρικτό σφάλμα. Λοιπόν, αυτό το σφάλμα μπορείτε να το διορθώσετε βάζοντας ένα σταυρό και στο Γεωργιάδη Σπυρίδωνα Άδωνη όταν μπείτε μέσα στην κάλπη. Τσιμπαναρχίδι! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Τυχεροί, άτυχοι δεν έχει σημασία τώρα. Όσοι ήταν εκεί, όσοι δεν τον έχουν ψηφίσει, είναι τυχεροί γιατί λέει δεν τον ψήφισαν αλλά πήγανε στο μολ χτες και θα μπορούν τώρα, ενώ ήταν τυχεροί, να επανορθώσουμε μια πράξη που δεν έχει να κάνει με την τύχη, με την ατυχία μάλλον και την κακή μοίρα, να ψηφίσουν. Άδωνη Γεωργιάδη τους κάλεσε. Εδώ ένας πρόθυμος ακροατής, τυχερός ή άτυχος ανάλογα, πολίτης μάλλον, όχι ακροατής, πολίτης, του έδωσε αμέσως αυτό που έκρινε και είχε ευκαιρό. Παλιά η διαφήμιση ήταν τυρί, ρύζι, γάλα, καμπά στα ελληνικά. Milk rice, food εδώ, price in Spain, ναι, να προσαρμοστούμε σε historic levels. Στα βλέπετε. Ενωμένα, κύριε Υπουργέ, ναι. Έναν. Έχετε από η κάμερα να έρθει λίγο εδώ. Θεσινό δημοσίευμα στο μεγαλύτερο site της Ισπανίας. Cheese, milk, rice. Τυρί, γάλα και ρύζι. Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά. Food prices in Spain, τον Ιανουάριο τώρα. Soar to historic levels. Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά. Ανέβηκαν σε ιστορικά υψηλά. Και στα ελληνικά τον έχουμε να το λέει και στα αγγλικά τον έχουμε να το λέει, μόνο στα ισπανικά δεν τον έχουμε. Σιγά σιγά μετά την Φουρέιρα μπορεί και αυτός να κάνει κάποια καριέρα και στην Ισπανία, γιατί όχι, γειτονικός λαός, ωραίος λαός, ωραία χώρα κτλ. Αλήθειες τώρα, αλήθειες από τον Αντιπρόεδρο. Είμαστε περήφανοι για αυτά που κάναμε αυτή την τετραετία. Μπράβο τους! Κατεβαίνουμε στις εκλογές με περηφάνεια, γιατί την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις 7 Ιουλίου του 2019. Την καμίσαμε. Μας έσωσε όμως ο καλός Θεός, και όταν ήρθαν οι μεγάλες δυσκολίες της πανδημίας και του πολέμου, είχαμε στα πράγματα, είχαμε στη διακυβέρνηση έναν άξιο πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την καμίσαμε. Κάτι έχουμε καταλάβει. Το ωραίο εδώ και 15 μέρες είναι ότι εμφανίζεται στα τηλεοπτικά παράθυρα, στα πρωινά πάντα, ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Εκεί που τον είχαμε ξεχάσει, ήταν ένα εθνικό κεφάλαιο. Είναι ένα εθνικό κεφάλαιο, έχει συμβάλει, έχει κυβερνήσει, συγκυβερνήσει. Έχει προσφέρει στην πολιτική ζωή τον ανθό του λαϊκού ορθοδόξου συναγερμού. Τους βλέπουμε. Ένας από αυτούς είναι και ο αντιπρόεδρος εδώ που είπε αυτή την αλήθεια, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ξαναβγήκε σήμερα το πρωί ο Καρατζαφέρης, είπε και τα δικά του, πόσο καλό είναι ο Μητσοτάκης, διάφορα τέτοια πολύ ωραία. Και ακούσαμε, για να καταλάβουμε όλοι πόσο σουρεαλιστική είναι αυτή η χώρα, τον Καρατζαφέρη να επικροτεί την στροφή προς το κέντρο. Η τακτική Μητσοτάκη για στροφή προς το κέντρο σας βρίσκει σύμφωνο? Ναι, βεβαίως, πολύ. Γιατί είναι όλα τα καλά στελέχη που έχουν έρθει. Όλα τα καλά στελέχη. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να ψέξει τον Πιερακάκη. Είναι μια σειρά τέτοιων ανθρώπων οι οποίοι μπόλιασαν τη Νέα Δημοκρατία. Για ποιο λόγο όχι? Ακούσαμε λοιπόν εδώ ότι πρέπει να γίνει στροφή προς το κέντρο. Το λέει ένας καθαρόαιμος κεντρός, όπως είναι ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Όλα μαζί, όλα μπορούν να συμβούν. Όλα μπορεί να γίνουν, να ακουστούν, τα ακριβώς αντίθετα. Καμία απολύτως συνέπεια δεν υπάρχει. Και όλα γίνονται. Σε αυτόν τον τόπο όλα γίνονται. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κυβερνήσει 4,5 χρόνια. Είχαν προχωρήσει επί θητείας του οι πληστηριασμοί, οι ηλεκτρονικοί, όπως είχε πει ο Τσακαλώτος, για να μην έχει το ψυχολογικό άγχος ο άνθρωπος που θα χάσει το σπίτι του. Κάτι τέτοια έλεγε ο Τσακαλώτος τότε, να γίνεται λίγο ψυχρά όλο αυτό από μια οθόνη που δεν καταλαβαίνει τι γίνεται και πώς πάει. Είχαν φέρει και τις διατάξεις που ευνοούσαν τα fans τότε να βάζουν στο στόχαστρο σπίτια πριν τελειώσει η δικαστική διαδικασία. Έχουν προχωρήσει, δεν ξερίζωσαν τίποτα από τα προηγούμενα. Και ετούτη κυβέρνηση που ήρθε δεν ξερίζωσε τίποτα από αυτά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η μία κυβέρνηση παραδίδει στην άλλη περίφημη συνέχεια του κράτους, ακόμη και όταν είναι να σπάρουν το σπίτι. Μπορεί για κάνα δύο χρόνια να μπλοκάρεται κάτι, αλλά στην τελική συνεχίζεται κανονικά αυτή η πορεία. Αλέξη Τσίπρας λοιπόν τώρα, με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα την έχετε πληροφορηθεί, έκανε μια δήλωση. Η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ως φαίνεται, έρει ακόμα και την ελάχιστη δυνατότητα προστασίας των δανειοληπτών να ανακόπτουν πληστηριασμούς που διενεργούνται από σέρβισερς. Αυτή η εξέλιξη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Και δεσμεύομαι ότι η πρώτη νομοθετική πράξη της επόμενης προοδευτικής κυβέρνησης θα είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας και η δυνατότητα ρύθμισης των χρεών για όλους τους πολίτες. Βεβαίως, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Θα είναι η πρώτη, είπε, θα είναι η πρώτη πράξη της επόμενης, δεν το προσδιορίσε, της επόμενης, όλοι θεωρούμε θα είναι όποτε γίνουν εκλογές, της επόμενης προοδευτικής κυβέρνησης. Θα είναι αυτή η πρώτη, γιατί έχουν μαζευτεί πολλές πρώτες. Εμείς λοιπόν δεσμευόμαστε. Δεσμευόμαστε στον ελληνικό λαό. Ο πρώτος νόμος που θα καταργηθεί μόλις επανέλθουμε στη διακυβέρνηση του τόπου θα είναι αυτός. Το πρώτο που θα κάνουμε τη δεύτερη φορά θα είναι να πάρουμε τα κλειδιά της οικονομίας από το παρασιτικό κεφάλαιο και από αυτούς που σήμερα ελέγχουν την οικονομία, τους τραπεζίτες και τα φαντς. Στη Χιλή δεν εκλέχτηκε ο απόγονος του Πινοσέτ, εκλέχτηκε αριστερός πρόεδρος. Η πρώτη του δήλωση ήταν ότι θα καταργήσει το σύστημα της ιδιωτικής ασφάλισης που ο Πινοσέτ εφάρμοσε και εσείς φέρνετε τώρα. Και εμάς, στο πρώτο νομοσχέδιο που θα καταργήσουμε, αυτό θα είναι. Εμείς λοιπόν δεσμευόμαστε. Το πρώτο νομοσχέδιο της προοδευτικής κυβέρνησης που έχει ανάγκη ο τόπος. Θα είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ και η διαγραφή μέρους του πανδημικού χρέους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν περισσεύει κανένας. Θα τους επαναπροσλάβουμε την πρώτη μέρα που θα ξαναγίνουμε κυβέρνηση. Η πρώτη νομοθετική πράξη της επόμενης προοδευτικής κυβέρνησης θα είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας και η δυνατότητα ρύθμισης των χρεών για όλους τους πολίτες. Πολλά μαζεύονται για την πρώτη μέρα. Θα είναι πολύ κουραστική αυτή η πρώτη μέρα, αλλά χαλάλη, γιατί θα είναι όλα πολύ καλά, όπως τα ακούσαμε εδώ και από τον Πολάκη και από τον Αλέξη Τσίπρα. Θα είναι χρήσιμα, είναι χρήσιμα όλα αυτά, και εγώ προσωπικώς πιστεύω ότι θα γίνουν όλα, όλα, διότι έχουμε απόδειξη, βίντεο, και θυμόμαστε όλοι ότι όταν λέει κάτι ο πρόεδρος, το τηρεί. Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω ότι η πρώτη πράξη της κυβέρνησης της αριστεράς, αμέσως μόλις συγκροτηθεί η νέα Βουλή, θα είναι η ακύρωση του μνημονίου και των εφαρμοστικών του νόμων. Πριν φύγετε, μην αμελήσετε να πάρετε την πίτα σας. Στον πίσω χώρο θα βρείτε κουτιά με πίτα. Οπότε μην αμελήσετε να πάρετε και το κομμάτι σας για το καλό. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι λοιπόν, τότε ήταν και η πρώτη, εδώ η Μανολίδου που μοίραζε τις πίτες, τα κομμάτια, να μην αμελήσουνε. Πήγανε, κάνουν τόσο δρόμο οι άνθρωποι. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν μας έλεγε το 2015 ότι η πρώτη πράξη ήταν η κατάργηση του ημνημονίου με ένα νόμο και ένα άρθρο. Το έχει πει σε άλλο χητικό, είπαμε να μεταβάλουμε όλα, συγχύζουμε και τους Σιριζαίους, φίλους μας, και των εφαρμοστικών νόμων. Όχι, δεν καταργήθηκε το μνημόνιο. Όχι, δεν καταργήθηκε μισό χιλιοστό από τους εφαρμοστικούς νόμους. Ήρθε και ένα τρίτο μνημόνιο με καμιά κατοστή εφαρμοστικούς νόμους επιπλέον. Και τώρα όμως, όταν ξαναέρθει η δεύτερη φορά της προοδευτικής διακυβερνήσεως, θα έχουμε την πρώτη μέρα όλα αυτά που ακούσαμε. Φαντάζομαι μέχρι τις εκλογές θα μαζευτούν και άλλα την πρώτη μέρα. Θα πιάσουν δουλειά από το πρωί. 24 ώρες το 24ωρο θα έχουν πρωτιές. Ωραία είναι όλα αυτά. Ο Δημήτρης Οικονόμου το πρωί διαβάζει τις εφημερίδες και θέλει, διαβάζει ένα πρωτοσέλιδο που αναφέρεται, το πρωτοσέλιδο, στον Μαργαρίτη Σχοινά. Στα άμεση εμφάνιση των συντακτών, τα μυστικά ενός μυστικού δείπνου, τα συνεχόμενα ταξίδια του Μαυραγωρίτη. Του Μαργαρίτη, συγγνώμη, Σχοινά. Του Μαργαρίτη, συγγνώμη, Σχοινά, στις χώρες του κόλπου. Μη ζητά συγγνώμη, και ο ίδιος γελάει. Με αυτά που ακούμε. Δεν ξέρουμε, Μαργαρίτης λέγεται ο άνθρωπος, το άλλο είναι ιδιότητα, το Μαυραγωρίτης. Εδώ αναφερόμασταν στο όνομα, και ο Δημήτρης Οικονόμου στο όνομα ήθελε να αναφερθεί. Όλα αυτά είναι ωραία, εμείς που λέμε εδώ, Κυριάκος Μητσοτάκης έκοψε και πίτες, ο Άδωνης έκανε επίσης τη δική του πίτα πάνω στο μολ, ο Αλέξης Τσίπρας τι θα κάνει, σχεδιάζει και το έχει πολύ έτσι ζεστά, το έχει πάρει, τι θα κάνει την πρώτη μέρα. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά. Το ρύζι, τη ρίγα, αλλά καμπά στα ισπανικά, στα αγγλικά και στα ελληνικά, χωρίς καμπά πια. Όμως, συμβαίνουν πολύ θετικά πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Θυμόσαστε όλοι, θέλουμε να σταθούμε λίγο σε αυτό και να το φωτίσουμε καταλήλως, αν και ραδιόφωνο. Ο συνοριοφύλακας Ποτσέπης, ο Αγάπη Μόνο, ή είναι, δεν θυμάμαι, ο Αγάπη Μόνο, είχε μπει στο σώμα. Είναι αυτό που έλεγε ο Χρυσοχοίδης, ότι λειτουργούσαν τα ψυχομετρικά, οι εξετάσεις και πέρναγαν όλοι αυτοί που θα έπρεπε να περάσουν. Είχε περάσει το παλικάρι, φαινόταν άλλωστε. Είχε εγκριθεί από την ελληνική αστυνομία να έχει όπλο. Κάποια στιγμή όμως έκανε κάτι υβριστικές αναρτήσεις κατά του Πρωθυπουργού, ενώ ήταν δημόσιος υπάλληλος συνοριοφύλακας. Τον αποτάξανε από το σώμα για 18 μήνες και χτες έληξε το 18μήνο. Την καλησπέρα μου, αγαπημένοι μου κυρίες και κύριοι, έχω να μοιραστώ μαζί σας πάρα πολύ υπέροχα και χαρούμενα νέα. Να με συγχωρείτε και να μου επιτρέπετε, μόλις τελείωσα την πρωινή μου υπηρεσία, υπερφύσεως και υπερπατρίδος. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας, γιατί με ρωτάτε συνέχεια και μου στέλνετε μηνύματα τα σάρα τι γίνεται με την υπηρεσία. Δόξα τω Θεώ, αγαπημένοι μου κυρίες και κύριοι, μετά από 18 μήνες διαθεσιμότητας, ο Φωτσέπες, ηγέτης του λαού μας, έχει επιστρέψει γερά και δυναμικά στο πόστο του και εκτενώ κανονικά τα υπηρεσιακά μου καθήκοντα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πάρα πολύ ευτυχισμένος και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για την αγάπη και για τη στήριξη σας, αγαπημένοι μου κυρίες και κύριοι. Όλα είναι καλώς. Ποτσέπες, ηγέτης, πρώτη γραμμή, υπερπίστος και υπερπατρίδος. Να περνάμε καλά, να περνάμε υπέροχα. Εύχομαι σε όλους, αγαπημένοι μου κυρίες και κύριοι, μια υπέροχη Κυριακή. Ευχαριστώ για την αγάπη σας, για τη στήριξή σας. Επανερχόμαστε γερά δυναμικά. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Με στολή όλα αυτά, το εθνόσημο, το όπλο πιο κάτω δεν φαινόταν, φαντάζομαι το έχει. Μια χαρά επιτέλους, πρώτον αποκαταστάθηκε μια αδικία, Δεύτερον, τα σύνορα, φαντάζομαι εκεί είναι ακόμα στοιχείο, έχουν θωρακιστεί. Τώρα ο Ερντογάν βέβαια έχει να ασχοληθεί με άλλα πολύ σοβαρά θέματα, αλλά και δεν θα έρθουν και οι πύραυλοι τυφούν, τα Ιφούρ που μας έλεγε θα τα βομβαρδίσει στην Αθήνα, καραγκιοζηλίκια και του Ερντογάν. Αλλά τώρα και να περάσει πύραυλος, έχουμε τον Μποτσέπη, θα τα αποτρέψει όλα. Και οι Τούρκοι όσοι έρθουν, μόλις τον βάλουν μπροστά. Και αρχίσει με αυτή τη φωνή και με αυτό το ρυθμό να λέει οτιδήποτε και τον τηλεφωνικό κατάλογο, δεν αντέχει πολύ, φεύγει. Οπότε θα γυρίσουν πίσω. Έγινε μια αποκατάσταση της τάξης, το αναφέραμε και αυτό για να νιώθετε ακόμη πιο ασφαλείς. Ο Άδωνης τώρα, αντιπρόεδρος, έχει σειρά. Είμαστε περήφανοι για αυτά που κάναμε αυτή την τετραετία. Κατεβαίνουμε στις εκλογές με περηφάνεια γιατί την γαμίσαμε. Ετούμε την ανανέωση της εμπιστοσύνης σας προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Πάρτι μοριάρωστη. Στο είπαμε το κάναμε, προσθέτουμε τώρα και το κάναμε και θα το κάνουμε. Την γαμίσαμε. Όμως αν μέχρι τώρα έγιναν πολλά, να είστε απολύτως σίγουρες και σίγουροι ότι μένουν να γίνουν πολλά. Την γαμίσαμε! Εν τω μεταξύ, ό,τι ώρα κάνει ζάπινγκ, βλέπεις τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Μπόρις Τζόνσον, είναι σε κάτι κουτούκια, σε κάτι ταβέρνες εδώ στην Ελλάδα. Είμαι μεθυσμένος, κανονικά. Στα Καλάβρητα τώρα τρώει παϊδάκια. Την προηγούμενη φορά ήταν κάπου στην Εύβοια. Έχει αγαπήσει την Ελλάδα, έρχεται και αυτός εδώ. Συνήθως το Φαλιράκι πήγαιναν. Είστε Ζάκυνθο. Τα αγκλάκια που μεθούσανε τώρα έχουν αλλάξει περιοχή και είναι εδώ. Γυρνάει από εδώ και από εκεί, έχει βρει το νόημα αφού πρόσφερε στο Βρετανικό λαό. Και μπράβο και στο Βρετανικό λαό για τις επιλογές του. Και εκεί διάλεξε τον καλύτερο. Όπως και σε άλλους λαούς, αυτή τη φάση της ανθρωπότητας. Οπότε μια χαρά έχει έρθει εδώ ο άνθρωπος, ταιριάζει απόλυτα με το γιόλο του τόπου. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα από τα παραπολιτικά, ο Κύρκος, ο Δημήτρης ρυθμίζει τον ήχο, 2-10-10-80-8-80 είναι μέσα. Δεν ξέρω, είναι και η Αμαλία, βλέπεις, είναι η Αμαλία μέσα, είναι και η Αμαλία, οκ. Okay. Μπορεί να μιλήσει κανείς με την Αμαλία. Το mail του σταθμού, αυτή την ώρα το βλέπω εγώ, radio@parapolitika.gr, ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένος. Το ίδιο γίνεται και στο YouTube της Ελληνοφρενίας που είναι το official. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού, κολλητά και πρώτες διαφημίσεις. Αλλά εγώ από, τι τάλ. Και τάλ, μωρή. Καλά, εσύ πώς είσαι. Πήρα να σε ευχηθώ να σου πω χρόνια πολλά για χθες. Happy birthday to you. Εσείς τα ακούτε Ελληνοφρένεια. Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσετε, να είστε παντοί, να μας κάνετε να γελάμε, να μας ενημερώνετε. Είμαστε που έχουμε μια μέρα γενέθλια. Ποιοι? Θα πάρει το πέρυσι, 9 του μήνα όμως. Ποια χρονιά όμως γεννήθηκες εσύ? 90. Το 90, όχι, έχουμε κάποια χρόνια διαφορά, ναι. Έχουμε λίγα, ναι. Δεν πειράζει. Και επίσης άκουσα τη χθεσινή εκπομπή. Βάλετε και την Πάβα να την ακούσουμε. Βάλετε όλους τους υπόλοιπους. Βάλετε και αυτήν την πέρυσι, κυρία. Έτσι για το καλό. Βάλαμε τα γαμιό. Λίγια μόνο. Στο διάλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνί, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Έρχεται και ακούει εσάς να λέτε δεν είχαμε ποτέ πιο αντιδημοκρατικό καθεστώς. Στην έκθεση του Economist για τη δημοκρατία έχουμε ανέβει 9 θέσεις. 16 θέσεις για τη διεθνή διαφάνεια. Έλα, τι έγινε. Έλα. Πώς πάει. Καλά, να εδώ. Όλα καλά, έτσι. Ναι, ναι. Ένας μαλάκας εκεί που έκανε την συνέντευξη της Μιχαηλίδου δεν βρήκε να τη ρωτήσει γιατί έδωσε τα στοιχεία του κοριτσιού Χωραπατήδρα. Ένας ρε μαλάκα. Τη συνέντευξη τι την έκανε, δημοσιογράφος δεν την έκανε. Ναι, τώρα τι μαλάκες λέει. Τελείωσε, να πήρες και την απάντησή σου. Δίκαιο. Τώρα λέω και εγώ κάτι τη μαλακία. Δεν πειράζει, η μαλακία είναι στο αίμα μας, στο DNA μας. Ναι, ναι. Μην απογοητεύεσαι. Μην απελπίζεσαι και δεν θα αργήσει. Κοντά σου θα έρθει μια χαραυγή. Ναι, οκ, εντάξει. Θα το δεχτώ. Κάτι άλλο τώρα. Λέγε. Γιατί αυτό αναιρείται ο Θήμιος. Τι έκανε πάλι. Καταρχάς όλη την εβδομάδα. Όλη την εβδομάδα. Όλα τα χρόνια. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία είναι ίδιοι, έτσι. Ολόιδιοι. Ψηφίζει, ας πούμε. Φίλη σου βγαίνει η Γεωργιάδη. Σωστό. Σωστό. Σαν πολιτική, ξέρω εγώ. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ψηφίζει φίλη, αλλά ένα πληστηριασμό πρώτη κατοικία θα γίνει σε κάθε περίπτωση. Ψηφίζει Γεωργιάδη, πάλι θα γίνει. Ότι επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε προστασία τη πρώτη κατοικία. Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ όχι απλά ψήφισε τον πληστηριασμό πρώτη κατοικία. Ψήφισε και να είναι ιδιώνυμο η αντίδραση στους πληστηριασμούς. Της πρώτης κατοικίας. Ναι, ναι. Δεν υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ προστασία πρώτης κατοικίας. Σοβαρά. Σοβαρά. Δεν θέλω να σταράξω. Όχι απλά ψήφισε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Ψήφισε και να είναι και ιδιώνυμο η αντίδραση στους πληστηριασμούς. Φυσικά. Είναι μαλακία τεράστια. Δεν το συζητώ. Οπότε ας πούμε ένα πραγματάκι που είναι ίδιοι. Δεν λέω ότι είναι σε όλα. Αλλά σε αυτά που είναι ίδιοι είναι τάλε κουάλε, ρε παιδάκι μου. Ναι, αλλά από την άλλη έχει και λέει ότι αυτά τα πράγματα με τις παρακολουθήσεις, με την έλλειψη διαφάνειας και δημοκρατία με την τρομερή διασπάθηση δημοσίου χρήματος είναι πρώτη φορά που τα βλέπουμε. Σωστά. Είναι αυτό ανέρεσε αυτό ή όχι, ρε. Όχι. Δεν είναι. Δεν είναι. Άντε γαμίσου. Πώς φάνηκε. Σ' άρεσε. Πιστικό το επιχείρημά σου. Με αποστόμος. Να πω, ήδη μιλιόμαστε. Ήδη μιλιόμαστε, τι έγινε. Δεν ξέρω. Μήπως έγινε κάτι και δεν το θυμάμαι. Αν δεν το θυμάμαι, είμαι έξαλλος μαζί σου. Εχθές αυτός ο Μωυσής ογκόμενος στη Βουλή. Μη με ανάβεις τώρα ξαφνικά. Και πάει και 8 μονάδες μπροστά και έχει και τον αέρα του νικητή. Θα μπορούσε λίγο μαλάκα να έβγαινε στη Βουλή. Το Τσίπρα σε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή πρωθυπουργό το Μητσοτάκη σε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κυρικό μα δεν θα γίνεται. Άντε καλέ, έλα σε παρακαλώ. Ενώ άλλο ο Τσακπίνη ο Στρουμπουλό μια χαρά του τα είπε. Και για το ΕΑΜ και για όλα. Ποιο είναι ο Τσακπίνη ο Στρουμπουλό. Ο Αλέξη, παιδί μου. Στρουμπουλό ο Αλέξη. Δεν είναι Στρουμπουλή. Τσακπίνη ο Αλέξη. Το παιδί έχει βιασύματα. Είναι τσάμπι. Ναι, είναι γλυκούλη. Δεν τον είχα εκτιμήσει τόσο τον Αλέξη. Τέλειο είναι. Για ποιο λόγο δεν σα αρέσει. Εκτιμά τον λίγο. Θα τον ταχτριτήσω πρώτα. Στα γόνατα. Ναι, γεια σου Αποστόλη, είμαι ο Κώστας από το Εγάλαιο. Γεια σου Κώστα. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Εδώ και τώρα, ταξική αλληλεγγύη. Κράτα με ΜΕΤ, σύντροφέ μου. Εδώ είμαι, με ΜΕΤ, αδελφέ μου. Χαράματα με φώναξες, μόλις ένιωσες τη γη να τρέμει. Από το γείτονα ζητάει βοήθεια ο άνθρωπος, την ώρα του κακού. Σε άκουσα, σαν... Σε όνειρο μέσα στον ύπνο μου με ΜΕΤ. Πετάχτηκα. Ο γείτονας μου κινδυνεύει λέω. Πάγωσα. Σαν σε είδα θαμμένος στα ερείπια να παλεύεις για να σωθείς. Θα σε βοηθήσω. Δικαίωμά μας, χρέος μας, τον λαό μας. Όφελος να αλληλοβοηθιόμαστε και να ζούμε ειρηνικά. Η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία της χαράς που θα πάνε καλά τα πράγματα. Θα βρουν όλη δουλειά. Αργούμε όμως, αργούμε. Τη μία υποτίθεται θα είχαν γίνει τώρα εκλογές Φλεβάρι, το μετά νομίζαμε Μάρτι για να έρθει η χαρά, γι' αυτό. Μετά Απρίλη, τώρα λέει Μάη, μπορεί να πάει Ιούλη, ξέρω εγώ Αύγουστο τι θα κάνει. Αργούμε. Αργεί η χαρά. Και όσο αργεί η χαρά, έχουμε τη λύπη. Και θέλουμε όλοι να έρθει η επόμενη τετραετία για να βρούμε όλη δουλειά. Δεν μπορούμε να βρούμε από τώρα, γιατί το τώρα ανήκει στην προηγούμενη τετραετία. Οι δουλειές θα έρθουν το Μάιο, Ιούλιο, πότε θα είναι. Οπότε πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά και κομβικά για να νιώθει χαρούμενος στα λιβάδια ο Έλληνας πολίτης. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, στο συνέδριο της ΚΝΕ προχτές. Έτσι μιλάμε εμείς καθαρά με τους απλούς, τους έντιμους ανθρώπους. Σε κάτι άλλους, τους κολλητούς των αφεντικών, των Αμερικάνων, των μνημονίων, της καπιταλιστικής σαπίλας που έχουν και το θράσος να αποκαλούν εμάς κολλημένους επειδή λέει περιμένουμε να έρθει ο λαός σε 2.500 χρόνια αντί να στηρίξουμε τώρα αυτούς να ξανακαθίσουν στις βρώμικες καρέκλες τους και να συνεχίσουν το έργο των προηγούμενων του Μητσοτάκη, τους απαντάμε αλλιώς. Τους απαντάμε ότι ο δρόμος των μεγάλων ανατροπών ανοίγει πάντα από κάποιους τέτοιους κολλημένους. Είναι αυτό που λέγαμε ότι πώς πιάνεις μια κατηγορία και την αντιγυρίζεις και την κάνεις δικιά σου και το υιοθετείς όλο αυτό. Και εξαιτίας του Λούμπεν ο Δημήτρης Κουτσούμπας έχει μείνει για πολλές φράσεις και τις χρησιμοποιεί συνέχεια το Λούμπεν στα βίντεο που φτιάχνει και είναι πολύ πετυχημένα και όλα αυτά τα βλέπουμε, τα απολαμβάνουμε. Η κλασική νομίζω η νούμερο ένα φράση του είναι το «αυτοί είστε». Το έχει πει στη Βουλή πολλές φορές απευθυνόμενος προς αντιπολίτευση, κυβέρνηση, αυτούς που διοικούν, έχουν διοικήσει, κυρίως αυτούς που διοικούν. Προχθές λοιπόν στην έναρξη του συνεδρίου της ΚΝΕ το γύρισε και αυτό. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά τα βήματα που μετρήθηκαν και αυτή την τετραετία στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή. Στη δουλειά μέσα από τα στέκια πολιτισμού της ΚΝΕ. Στις μεγάλες διοργανώσεις μας με συναυλίες και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως θέατρο, χορός, κινηματογράφος, οικαστικές εκθέσεις. Αλλά αυτοί είστε. Αυτή είναι η ΚΝΕ, η νεολαία του ΚΚΕ. Αυτά λοιπόν, βγήκε νέος γραμματέας της ΚΝΕ, έγιναν διάφορα, ψηφοφορίες, ομιλίες. Αυτά έτσι από την αρχή που ήταν τα highlights μεταξύ των highlights. Δεν ξέρω τι γενική έχει αυτό. Στο Ρουκζουκ θα πάμε τώρα, στην την αγαπημένη τηλεοπτική εκπομπή, γιατί η νεολαία που πάει εκεί ξέρει τα βασικά. Βασικά εννοώ αυτά που δεν γλιτώνεις στο σχολείο και να μην διαβάζεις. Υπάρχουν κάποια που σε βομβαρδίζουν, οι δάσκαλοι, τα βιβλία θα τα μάθεις. Έχεις τελειώσει το δημοτικό και τα έχεις μάθει. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης είναι το τελευταίο μας θέμα. Και ο χρόνος αρχίζει τώρα. Τραγουδιστής, τραγούδι, ποιητής, ποίημα, νουβέλα, βιβλίο, μυθιστόρημα. Ρε Αντώνη. Όχι ο Αργυρός, ο Κανάρης, τον Κανάρη είπε. Τον Αργυρό τον ξέρουν όλοι από τα μευτήρια. Τον Κανάρη όχι από ό,τι φάνηκε, για να έχει τελειώσει και το δημοτικό. Φαντάζομαι το παλικάρι εδώ, μάλλον είχε τελειώσει και λύκειο και παραπάνω, δεν ξέρω. Λύκειο σίγουρα πια είναι, γυμνάσιο. Τίποτα όμως, του ήρθε στο νου μάλλον ο Αργυρός και προσπαθούσε να περιγράψει κάποιον άλλον, όχι έναν ήρωα της Επανάστασης του 21. Στην συγκέντρωση χθες στο Μολ, στη Μεγαλειώδη, όπως λέει και ο Άδωνης, συγκέντρωση εκεί με φως που σήμανε τη χαρά που θα έρθει στην επόμενη τετραετία και θα έχουμε όλοι δουλειές. Εκεί λοιπόν στην συγκέντρωση ήταν και ένας από κάτω. Θα μου επιτρέψετε όμως, ως μια ξεχωριστή παρουσία από τον καλλιτεχνικό χώρο, να καλωσορίσω ένα φίλο μου που ήρθε σήμερα με τιμή, να ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, τον Αντώνη Τορέμο. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Όλοι έχουμε τραγουδίσει τα τραγούδια σου. Όλοι έχουμε αισθανθεί χαρά. Μας έχεις δώσει χαρά. Ξεχαστούμε πολύ γι' αυτό. Τη μέρα που φύγες, τον ήλιο έχω χάσει. Δεν έχει σημασία. Κι νύχτα την καρδούλα μου εχμάλωτη έχει πιάσει. Δεν χάλασε κι ο κόσμος. Ας το κοιτάξουμε. Με την αρχαία είναι του ορθμαλφακότητος. Μόνο εσύ μπορείς. Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης. Έλα. Εις προκεχωρημένη ηλικία. Να με τελειώσεις. Δια πάσα νόσων και δια πάσα μαλακίαν. Το αρνηθείς. Καμίσου. Στο στήθος μου μη φοβηθείς. Μαχαίρι να καρφώσεις. Με σπαθείς το μυρό. Είσαι όλα ό,τι έχω και δεν έχω. Μα τι υπουργό ανάψε γιατί. Σου φωνάζω. Γεια σου μα, μαλά. Άκουσε με, δεν αντέχω. Άλλος να φυλάει τα χείλη που φιλούσα εγώ. Χολή, μεμψημυρία, ζήλια, φθόνο. Δεν υπάρχει λόγος πια να ζω μονάχος. Πουλήστε στην Ελλάδα ό,τι έχετε και που φύγει, φύγει. Είναι σαν το κύμα που το σπάει ο βράχος. Σε ζωή και έλα πάρ' την πουτσα. Σε παρακαλώ. Πρόταση ήταν αυτό στο δημόσιο διάλογο να τροποποιηθούν ελαφρώς οι στίχοι του «Έλα να με τελειώσεις», που το λέει ο σύντροφος του Άδωνη πολιτικά.

Γιατί κάπως έτσι λύνονται τα θέματα στην Ελλάδα, δυστυχώς. Ο Καρατζαφέρης, που βγήκε σήμερα το πρωί στον Αντένα, έθεσε ένα ερώτημα. Οι κεντρώοι, όπως και να το κάνουμε, έχουν ένα σεβασμό απέναντι μου. Και να το εξηγήσω, μιλάω για το Πασόκ, έτσι. Να θυμίσω ότι πήρα το θάρρος και ψήφισα το πρώτο μνημόνιο όταν παρέπε το Πασόκ και ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ο οποίος, θέλω να πω, τον θεωρώ εξαιρετικά ηθικό άνθρωπο. Δεύτερον, ότι συνυπήρξαμε σε μια κυβέρνηση μετά από έντονη παράκληση του Πρόεδρου Δημοκρατίας, του κ. Παπούλια, και η λειτουργία υπήρξε άψογη. Επομένως, για ποιο λόγο? Πώς μπορεί ξαφνικά να είμαι φασίστας ή ακροδεξιός, που δεν λένε οι ΣΥΡΙΖΑΙ, για λόγους που εξυπηρετεί την πολιτική του? Μα είναι δυνατόν να είναι κάποιος ακροδεξιός όταν έχει πάρει μέρος σε κυβέρνηση με τον Γιώργο Παπανδρέου και με τους Παπανδρέου γενικότερα, θα πω εγώ, βάλω και τον παππού? Όχι, βέβαια. Πολύ σωστά απίφθινε το ερώτημα αυτό προς όλους μας. Έχει κυβερνήσει, έχει σώσει τη χώρα, έχει συμβάλει. Δεν είναι ακροδεξιός. Με επιχείρημα ότι τον αγαπάνε όλοι και ντρώει, εκτιμάει τον Γιώργο Παπανδρέου και έκανε και κυβέρνηση μαζί και με το τότε ΠΑΣΟΚ. Είναι ο Μανώλης Κωστίδης, ο συνάδελφός μας στην περιοχή του σεισμού, στα Άδανα νομίζω κάτω. Κάνει ρεπορτάζ συνεχώς και πέφτει κάποια στιγμή σε Τούρκους πολίτες, ναι ήτανε, οι οποίοι θέλουν να ευχαριστήσουν την Ελλάδα. Beşiktaş Çarşı grubu. Ha. Yunanistan'dan Ha, είναι από την Beşiktaş, από τους οπαδούς Beşiktaş, ήρθαν εθελοντές για να βοηθήσουν. Μας ξέρει και στην Ελλάδα, λέει, από την ομάδα της Beşiktaş, ήρθαν εθελοντές για να βοηθήσουμε, μου λένε. Μπράβο, τεβρίκε τερίς. Teşekkür ederiz. Yunanistan'ın da Türkiye'de olan... Και ευχαριστούμε τους Έλληνες που δεν μας άφησαν μόνους υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε. Σημασία έχει οι άνθρωποι να ζουν καλά. Δεν πρέπει να διαχωρίζουμε θρησκεία, το οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να ζούμε με χαρά και με αισιοδοξία. Σας αγαπάμε, λέει. Και ο παππούς με προσαρνήκη. Σάλασε, σάλασε. İstanbulluyuz. Aynı zamanda sizi çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Hiç öyle, hiçbir şeye göre bir şey yok. Önemli olan dostum. Biliyorsunuz. Biliyorum. Sağ olasın. Önemli olan burada kardeşliğimiz, barışımızı sağlamak. Aynen. Kimsenin insanların ne dediğini, ne düşündüğünü, yaptığını bir önemi yok. Δεν πρέπει να βλέπουμε τους ανθρώπους. Το μόνο πρόβλημα να σκεφτόμαστε τώρα είναι να ζούμε με υγεία και να βγάλουμε τους ανθρώπους με υγεία κατά τα συντρίμια. Αυτά. Ο παδί της Μπεσίκτας ήταν και αμέσως, είδανε δημοσιογράφο, είδανε ότι είναι και από την Ελλάδα και πήγανε να πούνε και αυτοί το μήνυμά τους να έρθει προς τα εδώ. Με τα πολλά μηνύματα που έχουμε στείλει και εμείς προς τα εκεί με διάφορους τρόπους, από το Δένδια μέχρι στις γειτονιές της Αθήνας και των άλλων πόλεων που γίνονται συγκεντρώσεις τροφίμων, φαρμάκων, για να σταλούν σε αυτούς τους δύσμυρους εκεί κάτω, που έχουν ένα κράτος μπάχαλο, που τους ήρθε ο σεισμός και κυρίως στη Συρία, αλλά και στην Τουρκία, και έχουν και τα χιόνια από πάνω και το σκοτεινό μέλλον, γιατί πότε όλα αυτά θα αποκατασταθούν και πότε θα γίνει πόλη, περιοχή για να ζεις όπως ήταν πριν. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου. Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Αθηνών. Επί μεσαίων κυμάτων, συχνότητος 728 χιλιοκύκλων ανά δευτερόλεπτον, η μήκος 412 μέτρων. Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Αθηνών. Έκτακτον ανακοινωθέν, η Ελλάς από τις 6 πρωινής της σήμερον ευρίσκεται εις εμπόλεμον κατάστασιν προς την Ιταλίαν. Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε, Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Ξέρουν όλοι ότι έρχομαι για να λάβω μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις που προβλέπει το Ίδρυμα Νομπέλ για την απονομή του βραβείου. Είναι μια τιμή που δεν αφορά στο πρόσωπό μου μόνον, αλλά σε όλη τη σύγχρονη ελληνική ποιήση και κατά αναλογία σε όλο τον ελληνικό λαό. Είμαι αληθινά συγκινημένος για την ξεχωριστή τιμή που μου έγινε να μου δοθεί το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι μου «Τα παιδιά του Πειραιά».